تجري بہتی ہیں. من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں. ومن يتول اور جو کوئی منہ پھیرے گا. يعذبه وہ عذاب دے گا اس کو. عذابا علیما عذاب دردناک.